Åter söndag och solen skiner in genom fönstret och båtarna puttrar förbi ute i vattnet. Hade det här varit en podd om sommarkänsla så hade den varit slut nu. Men det här är Linuxpodden och vi är precis på väg till att dra igång. Söndagen är det som sagt var den 27 augusti. Nu kör vi! Idag så har vi en förlorad son tillbaka. Hur står det till, Martin? Jo då, lever. Har börjat få den där slitet på semesterförkylningen och börjar komma in i det här vanliga jobbartagen igen, tyvärr. Man önskar, som varje år så hade man velat ha ett par månader extra semester, men... det är bra. Ändå. Det låter bra. Ja. Jag kommer ju på det. Så som jag har det då, så jobbar jag ju bara 4 dagar i veckan. För jag jobbar ju 10 timmars dagar. Om jag tar semester en dag i veckan också, då kan jag ju bara ha semester. Då kan jag jobba 3 dagar jämnt. Ja, inte dumt. Inte dumt. Det skulle du nästan sätta i rullning. Ja, jag funderar nästan på det. Jag ska fundera lite på den till. Damen i fråga som är här idag, det är ju Freja. Hur står det till med dig? Det är bra. Jag har bytt rum med Nina som bor här också. Så jag har ett mindre rum, men den här gången när jag har satt upp allt så satt jag upp alla 3 skärmar jag har. Så nu har jag full koll på allt som händer på alla skrivbord. Förutom vi kom fram till att du hade 2 skärmar och en med skit på. Ja, jag har en med Windows då. Den används inte så mycket. Men jag... Vi behöver ju inte nämna mer om det då. Ja, men jag använder den bara för att det är alltid bra att man kan sätta igång den och så påminner man sig själv om att vad skönt att jag har Linux och sen stänger man av den. Jag tänkte ju börja såhär, undanflykter, men du slutade själv med att det var, du gjorde det till en positiv sak, så att okej då, du får väl ha ditt skräp där då. Så. Vi har 2 Danielar här förutom mig då, vi har ju en till. God dagens Daniel, hur står det till med dig? Jo, god dag, det är bra som alltid. Vad trevligt. Ja. Och vad har jag gjort den här veckan, kan man tänka? Jag tänkte mig fråga, hur mycket har du festat den här veckan? Ja, det var det jag tänkte komma till. Jag har faktiskt inte festat så väldigt mycket, men jag har ätit mycket tårta. Det är jättebra att ha storstekt, för det är många som fyller år. Ja, du tänkte så du. Ja, du vet, det man super bort, vissa helger får man äta igen andra. Det där låter ju som ett nytt ordspråk. Jo. Det är bra med lite grädde i tjocktarmen. Ja, då har du rätt i. Då har du alldeles rätt i. Ja, gräddfylld och dando alltså. Yes. Ja, men det låter väl som alla har kommit igång ifrån semester och så vidare. Så att vi ska väl försöka göra så ordinarie avsnitt av det här podden som möjligt då. Då börjar jag med nyheterna. Kör på! I veckan har det varit intrång hos Lopia. Hackarna kom över en stor del av kunddatabasen. Betalkortsinformationen är dock inte berörd. För den lagras inte i Lopias miljö. Informationen ska ha varit krypterad. Lopia går ut med information till kunderna samt att de ska byta kundnummer och lösenord. Ja. Jag är drabbad. Du är det? Ja. Ja. Vad är det som har läckt ut då? Exakt. Ja du, det vet jag faktiskt inte. De säger väl inte att något har läckt ut. De säger att något kan ha läckt ut. Ja. Det är vad jag förstod det som. Det är väl det att de har fått tag i kunddatabasen där alla kunduppgifter ligger. Förutom då betalinformationen. Jag förstod det mer som att de har fått tag i en kunddatabas där exempelvis, om vi ska utgå ifrån mig då, de har fått tag i vem jag är och vad jag har för tjänster hos Loop, eller så alla mina domäner. Mer än så är det egentligen inte, mer än att det kan ju vem som helst ta reda på genom att göra en whois ändå och kolla vem som äger de där domänerna. Så att, men det är väl lite lättare att få det genom en databas som Loopia står, där det står att jag äger dessa domänerna. Det är väl ungefär det de har fått tag i bara, vad jag förstår det som i alla fall. Hoppas att det är bra kryptering på den så de inte har någon nytta av det bara. Ja. Det står att lösenorden var hashade, så det, det var ju bra. Jo, nej, så att, men det finns, ju no, det finns ju någon anledning till varför de byter ut kundnummer också och lösenord. Så någonting måste de ju komma över som man tänker att det är nog ingen fara, men om det skiter sig så har de gjort allt de kan i alla fall. Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl ungefär det. Kundnummer, namn och vad för tjänster som man har då. Skulle jag tro att det är alltså mer än så och mer än så. Alltså... Visst har det hänt värre intrång, men det är väl det som jag förstår det som, att, som har kommit ut i alla fall. Fast vi kan ju tänka bakvänt. Jag tänkte, vi hade ju en skandal förut där Vägverk eller Trafikverk eller vad de heter lagrade sina tjänster hos en utländsk aktör. Det kan ju faktiskt vara som så att den utländska aktör som har sparat sina data hos Loopia. Då är det ju riktigt illa. Ja. Ja, när du vänder det på det sättet så kan du bli riktigt illa faktiskt. Har du rätt? Ja. Jag fortsätter på nästa nyhet. CSGO fyller år. Grattis CSGO som den 21 augusti fyllde 5 år. Detta firades med ballonger och konfetti i spelet. Detta visades när man desarmerade bomben eller använde Susan. Vad är det för något? Det kan nog Daniel förklara. Yes, det är en sån här elpistol. Jaha. Och istället då för att den skjuter el så skjuter den massa konfetti. Så helt plötsligt börjar alla använda den i spelet. Nej, de brukar ha lite såna där plojsaker när de fyller år och det kanske är Halloween eller något sånt, så brukar de hitta på en massa grejer. Oftast är det ju de här stackars hönorna som springer på banorna som får springa omkring med öron eller massa andra dräkter på sig. 5 år gammalt, ja. Mm. Det kanske är dags att börja prova det nu då. Vad kostar CSGO och vad har de för systemspec för att köra det? Vad kostar det? Jag tror det kostar 14 euro eller något sånt. 350 spänn då. Och alltså spesen, det beror väl på hur kräsen man är. Jag vet, en av ungarna här sitter ju på en Core 2 Duo och spelar med ett gammalt passivt grafikkort och kommer upp med en 20-30 fps. Och ja, det är ju ingenting jag klarar av, men för han går det fruktansvärt bra i alla fall. Men man klarar sig rätt bra. Det är, man måste ha en rätt bra processor i alla fall om man vill ha lite prestanda, men allt handlar ju om krav egentligen. Men när jag spelar CS så är det fortfarande 1.6 som gäller, så det är kanske dags att uppgradera sig. Det är samma för mig, så jag funderar också på om jag ska uppgradera. Ja, det tycker jag. Kan vi spela lite tillsammans? Ja, precis. Ja, 5 år, det är lite väl lugnt. Så jag tror Tetris, det har väl kommit du beta än, va? Och du ska ligga i framkant. Du ska ligga och trycka på betorna. Ja, men inte när det gäller spel, vet du. Där är jag väldigt restriktiv. Ja. Och vi har också ett till födelsedagsbarn. Eller vad ska jag säga? Linux fyller 26 år. Den 25 augusti, det var då Linus Torvalds skickade ut hans operativsystem fritt för alla att testa. Det tror jag. Mm. Ja, det stämmer jättebra. Då har han la ut sitt lilla meddelande på det IRC. Nej, det var någon mailinglista måste det. Mailista, ja. Mm. Precis. Hans lilla system som inte alls skulle vara något häftigt eller. Ja. Mm. Och som det kan gå. Tänk vad mycket fantastiskt det kom ur det där operativsystemet till slut. Ja. Hade det inte varit för det så hade du inte haft Android-telefoner idag. Nej. Nej, det är så. NASA hade inte kört bilar på månen heller. Ja, hade han inte haft ett jobb. Hade han varit riktigt smart då skulle han ha kört det på finska också, för då hade hela världen pratat finska. Då hade det nog inte tagit fart alls, tror jag. Nu ska vi inte tänka sådär negativt. Det var inte alls negativt, jag bara tänker finska. Det är väldigt många ord för att säga väldigt lite ibland. Ja, mycket skrivande i konsolen. Mm. Så att, vi ska väl tacka våran lyckliga stjärna för att han inte gjorde det på finska. Mm. För den delen så är faktiskt Linus Torvalds inte finne så, utan han är finlandssvensk. Ja, det stämmer faktiskt. Så att han kunde gjort det på svenska. Mm. Men han är inte lite amerikan också? Jo, han har faktiskt amerikansk medborgarskap. Ja, och han har ju flyttat dit nu. Ja, okay. Ja, precis. Eller han flyttade väl för väldigt länge sedan när han bara hade en dotter. Nu har han ju en son också, så att, om jag är rätt påläst. Ja, det var väl ett tag sedan han flyttade dit, ja. Ja. 26 år gammalt, det här systemet. Det är så långt det har kommit. Det är, men ändå tråkigt att det används så lite i desktop. Men det har ju tagit över världen ändå på sitt sätt. Ja, sitter ju faktiskt i, kommer på nu, Tesla kör ju faktiskt en version, en Linux-version i sina bilar. Jaha, vad kör de då? Ja, för mig om jag läste rätt nu så är det faktiskt en Ubuntu-version de kör. Det stämmer. Aha. Ja. Så att, jo då. Det går framåt sakta men säkert, ja. Men inte på själva skrivbordet. Nej, det är väl det enda stället Linux inte har slått igenom. Ja, det känns ju verkligen som det. Jag tror, ja, jag tror det används i de här SpaceX Falcon 9-raketer. Var inte det en BSD-version där? Var det det? Ja, osäker. Jag har för mig det, men jag ska inte säga att det var det. Jag tror det var Linux. Så de har... Jag vet i alla fall att det är en Debian-version i de här Moonrover-bilarna. Ja, det är Debian. Jep. Det är en modifierad naturligtvis. Ja, det är klart. Men grunden är ju Debian i dem. Ja, men det gillar jag. Det är mitt favoritsystem. Ja, det vet jag. Så att, ja. Swedbank kasserar e-kort. Swedbank upphör med e-korttjänsten 1 oktober. Mm. Är det någon som har Swedbank? Jajamensan. Och den här tjänsten också? Ja. Yep. Har jag använt många gånger. Tycker faktiskt är lite, jag vet ju, de gör ju det här för att det bakomliggande systemet har blivit föråldrat. Men tjänsten i sig är fruktansvärt bra. Just med tanke på om man, kanske inte ofta som man gör det, men om man är ute och handlar på lite shady ställen. Uh-huh. Så kan man ju, vad heter det? Använder ett tillfälligt kreditkort genom den här e-korttjänsten med den specifika summan bara som du ska handla för, och när det är färdigt så går det liksom inte att använda mer. Så att, jag hörde den funktionen. Ja. Och den viktigaste funktionen, eller den viktigaste, det jag brukar använda den till, det är när man kanske prövar på en tjänst som sedan övergår till något medlemskap och dras varje månad, då är det rätt skönt att kunna använda det och betala liksom första gången, för att vill man fortsätta då kan man ju ändra uppgifterna till ett annat kort. Men är det något man bara vill testa på och inte använda flera månader, så är det ju jättebra, för då finns det ju inget mer att dra ifrån. Nej, samma sak där, du kan ju ställa in dina giltighetsuppgifter själv, så att vill du bara att det ska gälla i 5 dagar, så gör det det. Ja. Sådana grejer. Så att, ja, det är synd. Hoppas de kommer med något nytt liknande. Mm. Ja, det är, den tjänsten tycker jag faktiskt fortfarande vi behöver. Ja, med tanke på att det handlas mer på nätet nu än tidigare, så är det ju faktiskt en bra tjänst. Med om man då testar på, som sagt, om man testar en ny webbshop eller någonting som kanske man inte har riktigt koll på, men de har det man vill ha, så kan, ja, då slipper man blomma med pengar om det nu skulle vara luendrejeri-grej än vad som är nödvändigt. Jag tror inte jag har detta på SCB. Jag tror inte det finns en liknande tjänst där. Jag försöker komma på om det gör det. Jag tror inte det gör det. Men jag har sett att den används i Swedbank. Ja. Det är väldigt praktiskt faktiskt. Mm. Väldigt. Public service förslag. Public service kommittén föreslår att radio- och tv-licensen skrotas. Public service kommittén ska presentera sitt förslag för regeringen senast den 17 november. Förslaget handlar om att skrota radio- och tv-licensen, och istället vill man finansiera public service med en skatt. Mm, vad tycker man om det? Jag tycker, ja. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättedåligt, för jag har ju precis sagt upp min radio- och tv-licens och tjänar pengar. Och nu ska de börja dra pengarna från skatt istället. Alltså det är ju jättebra att de finansierar public. I Sverige har vi väldigt bra public service, det måste du ju känna. Nej. Nej, okej, skit då. Jag ska berätta varför. Ja, gör det. Ska jag göra det nu eller vill du prata klart? Nej, gör du det först då. Ja, det är ju som så här, när vi gick över från analoga nätet till digitala nätet, då var vi själva tvungna att köpa en box. Vi var tvungna att köpa en massa extra kanaler om vi ville ha någon tv att se på. Och allting gick segt och funkade dåligt. I Tyskland däremot, då fick man ju allt. Och man fick massor av kanaler gratis. Vilket innebar att tyskarna var ju glada. För de fick ju fler kanaler om du fick. De fick det ju i stort sett gratis. Det är public service. Nu betalar man ju för någonting man egentligen inte vill ha. Du har fel uppfattning om public service, hör jag. Public servicen, ja faktiskt, för att public servicen handlar ju inte om vilka kanaler du har. Public servicen handlar om det utbud som våra statliga eller våra public service-kanaler tillhandahåller. Och det innebär alltså 1:an och 2:an, utbildningsradion, ingenting annat. Ja. 4:an, 3:an och allt annat är kommersiellt. Det enda vi har idag som är public service, det är Sveriges Radio, Sveriges Television med utbildningsradion. Och där har vi faktiskt, om man ska se till public service-innehåll, så har vi väldigt bra innehåll i våra, enligt mig då, public service-innehåll. Det beror ju på hur man är lagd politiskt sett, för den är alltid vinklad åt ett sätt, åt ett håll. Nu tänkte jag inte på någonting politiskt överhuvudtaget. Jag tänker på nyhetsinslag, jag tänker på även på nöjes... Ja, de har ju mycket nöje. Vi har ju en av... Nu är jag inget stort fan av Melodifestivalen överhuvudtaget, men organisationen bakom Melodifestivalen är ju en av världens bästa produktions... ja, bolag, eller vad ska vi säga. De arrangerar ju just de här evenemangen, inte bara för Sverige utan även för nästintill alla andra som gör en Eurovision tävling så är det stort sett SVT som ligger bakom själva produktionen. De har ju Barnkanalen också. Mm. Precis, Barnkanalen är faktiskt det är därför jag tycker. Det är därför jag betalar tv-licensen. Jag tittar inte på något SVT förutom Och jag lyssnar inte på radio heller förvisso, men eller heller, utan det är barnkanalen. Och det kör jag, jag har inga tv-kanaler egentligen, utan jag kör allting via play-kanalerna, via deras app eller inbyggd i tvn. Så det är just barnkanalerna för min del som är den stora behållningen. Ja, jag kollar jättemycket på dokumentärer, så både den här Ureplay-appen och SVT:s Play-app. Jag antar att båda de är av samma då. Ja. Kunskapskanalen finns ju också. Ja, precis. Ja, men det är ju precis de här grejerna jag menar. Nu hade jag ju totalt glömt av barnkanalen på grund av att mina barn inte tittar på det längre, för att de har ju vuxit ifrån det. De man gör faktiskt det när man fyller typ 15, 16, 17. Då vill man inte titta på det längre. Förstår inte detta. Ja, ja. Det känns skönt att bli sågad vid fotknölarna i alla fall. Men det jag tänkte säga var, varför jag tycker det är bra är ju för de här då som ska hålla koll på vem som betalar tv-licensen och folk som ska gå ut och besöka. Alltså hela den biten försvinner ju helt nu. De måste ju få in en ganska bra, eller få bort en väldigt dyr kostnad där. Och sen så får alla betala 10 spänn på skatten eller någonting. Sen så är det klart liksom. Mm. Jo, man kan ju hoppas att det blir bättre program då. Ja. Vad är det för program du inte gillar med Sveriges Television då? Ja, men alltså, jag kollar ju inte på tv överhuvudtaget. Nej, det gör inte jag heller. Jag kollar inte på, eller reguljär tv, eller vad vi ska kalla det för. Det tittar inte jag på heller. Jag avskyr när det kommer reklam i saker och ting. När man sitter och tittar. Så jag tittar ju inte på sådana kanaler heller. Jag tittar ju bara på vad heter det? Ja, SVT Play tittar jag mycket på. Jag tittar ju på Netflix och jag tittar på de här grejerna där jag slipper reklamen. Men det är ju lite som så här också, om de skulle ta bort det här med public service, om man fick betala för innehållet, precis som Netflix till exempel, så tror jag faktiskt att SVT och de här, de skulle få väldigt svårt att överleva. Ja. Tror ni inte det? Alltså jag tror faktiskt inte det. Om man jämför typ TV4s nyheter och SVT:s Aktuellt, då tycker jag ju att det är lite jobbigt i TV4 när de ska dra in deras reklam. Ja, de ska ha reklam där mellan vädret att hålla på. Det slipper du ju på public service. Ja, det är ju det värsta som finns. Att bli avbruten om man blir reklam mitt i alltihopa. Mm. Jämt och ständigt. Så att, ja... Men som sagt, du har ju rätt i det du säger också, att visst finns det en viss vinkling när det gäller exempelvis nyheter och så vidare. Det gör det ju alltid. Alla har ju en, om inte en personlig, så har man ju en politisk vinkel. Men ja, men det var inte det vi skulle diskutera nu. Nej. Ah, ja, nu får alla vara med och betala oavsett om tittar eller inte. Om förslaget precis går igenom då. Det är ju något år kvar till dess, att vi kan ju vara lugna. Det hinner ju hända mycket mer på teknikfronten. Så att... Ja, precis. Vi har en tredje som fyller år i veckan, tror jag. Hashtaggen fyller år. Alltså hashtaggen och följt av ett ord efter. Den har funnits i hela 10 år. Konceptet fick sitt genombrott i sociala medier. Och har nu blivit ett vedertaget sätt att samla olika typer av inlägg under en sökbar term. Det första initiativet till hashtaggen togs 2007 av den amerikanska designern Chris Messina. Som såg den som en vettig metod för att sortera in tweets i olika ämneskategorier. Det här skriver tidningen Ny Teknik. Är det någon som kan förklara tekniken bakom hashtag och hur det funkar? Hashtag, nu är du löjlig. är jag den enda som inte har, aldrig har använt en hashtag, eller? Det är nog endast du på hela internet som har gjort det, tror jag. Faktiskt. Du tycker nog inte tjänsten är mogen än, va? Nej, men nu 10 år senare kanske den börjar bli bra. Nej, jag har faktiskt, det är så god beta. Jag har faktiskt aldrig använt det. Och jag har liksom inte förstått tekniken bakom det heller, utan nej. Det är egentligen ett sökord, alltså, som alltså, det är ju, ja, men det finns ju ingen hashtag sökmotor, eller? Ja, men... Alla som använder det. På Twitter är det ju väldigt praktiskt. Mm. Ja, men det, alltså det finns ju ingen typ Google för hashtag så att säga. Det gör det ju inte, men sökmotorn i för själva hashtaggen finns väl inbyggt i tjänsten du använder. Tjänsten egentligen borde göra. Ja, men vad har jag för nytta av det? Om jag ska leta efter god öl, vad gör jag då? Hashtag god öl. Ja, precis. Hashtag god öl. Ja, vad händer sen då? Vad gör jag då? Då får du upp alla som skriver om god öl. Alla som har använt hashtaggen god öl. I Twitter. Ja, ja. Eller på Google Plus eller Facebook. Jag vet inte om Facebook använder det. Google Plus använder det. Ja. Man kan trycka på dem. För något år sedan var det ju väldigt populärt inne på Google Plus med alla de här visa din desktop och visa din alla skriver ju med hashtag, men jag menar, man ser ju inte fler, man ser ju bara inlägget och sen att det står en hashtag. Jo, och men klickar man på hashtaggen så får du upp alla som har skrivit med den hashtaggen. Jaha. Men det är jättepraktiskt på det här. Har du missat det? Ja, så, totalt. Jag har aldrig använt en hashtag. Vi säger så här om... En helt ny värld har öppnats. Ja, eller så sitter jag bara och skakar på huvudet. Men tänk dig så här att du sitter på Twitter och sen så har du sett något nyhetsinslag, säger vi. Och så vet att det finns en hashtag kopplat till det. Om du har hashtaggen, då kan du se alla som har använt hashtaggen i samband med nyhetsinlägget. Och om du inte vet det, och du bara vet att inlägget kanske handlar om politik till exempel. Om du då söker på politik så kommer du få fram hur mycket som helst som inte ens har med det att göra då. Så att när sådana här TV-program och liknande säger använd den här hashtaggen, så kan man se så här exakt vad det är för några som sitter där och tittar på samma sak. Mm. Och från början var det från alltså Twitter. Ja, det är Twitter från början. Jag har inte börjat använda det än. Jaha, det förklarar saken. Du vet, jag har ju ett konto, men jag har inte fattat det där riktigt. Du vet, jag får lite tweets ibland av någon ekonomisnubbe på min mobil som jag bara tar bort. Ja, det gäller att ligga framkant. Jajamensan, men jag kan mycket annat. Yes. Det finns ju en open source-version av Twitter också. Mm. Mastodon tänker du på? Eller tänker du på GNU Social? Nej. Den heter något annat, tror jag. Mastodon? Är det det? Jag vet inte. Jajamensan. Ja, det är ju nämligen så att Linux-podden har ju faktiskt konto på stort sett varenda socialt medie som finns. Vi har ju på Twitter, vi har på Facebook, vi har på Google+, vi har på Diaspora och vi har på... Mastodon också. Och det är inte jag som skriver hashtagsen. Nej, det är det ju faktiskt inte. Eftersom att det är jag. Ja. Så att, jo då. Och när vi ändå är inne på, när vi ändå är inne på det med deras båda, tänkte jag säga, nu säger jag fel, Mastodon. Ja. Så tog det ju fart med... nu i våras faktiskt, när The Verge skrev en artikel om det. Inte för att jag har med saken att göra om hashtag, men bara för sakens skull så talar jag om det. Raspbian Linux är nu baserat på Debian 9. Onsdagen den 16 augusti 2007 i år släpptes Raspberry Pi en ny installationsbild. Den nya installationsfilen som släpps av Raspbian är det Debian-baserade operativsystemet som nu uppdaterar till Debian 9. Ja. Ja. Du Daniel, har du lite problem när du uppdaterar till på din... jag fick stora problem när jag uppdaterade från Jesse till Stretch på min Nextcloud-instans. Eller själva det som hände, det var att vissa sökvägar visade sig nu efter att ni har efterforskat. De var inte där. De fanns inte kvar. Mm. Så att för det första då så slutade min Apache webbserver fungera. På grund av att det den sökte efter skulle starta upp med den, det fanns inte. Den sökvägen var borta. Sen så var det... vad hette det nu då? Nu... Åh, nu står det still i huvudet här. Hashtag still i huvudet då. Ja, hashtag still i huvudet. den heter så mycket som Fail to Ban. Slutade också fungera. Av samma anledning, på grund av att det var någon sökväg där som inte stämde överens med från Jesse till Stretch. Men det är ordnat nu. Efter många svordomar och sju bedrövelser, eller vad man nu ska säga. Jag blev lite sån när jag läste om dina problem. Jag kör ju Retropie på min Raspberry, så lite så om jag vågar uppdatera den eller inte. Stanna kvar ett tag till. Ja. Då är frågan, du har väl Apache installerat där då, eller vad är det? Nej, den kör inga webbtjänster alls, utan det är ju emulatorstationer, så har jag Kodi på den också, så det är ju inget webb egentligen, men ja, det här var ju helt och hållet. Det var bara det som strular för dig då? Resten funkar? Det var alltså själva systemet fungerar ju felfritt. Det var dessa sökvägarna som blev knas bara, som låg i konfiggen för Apache och konfiggen för Fail to Ban. Men det ordnar ju upp sig till slut. Ja, bra. Oh. Estland vill skapa en egen kryptovaluta. Estland planerar att lansera världens första kryptovaluta för en stat. Hallå. Det handlar alltså om ett alternativ till bitcoin och andra digitala valutor som Estland för tillfället kallar för Estcoin. Det är väl fantastiskt bra. Ja. Eller? Tror inte man, jag tänker som så här, att det är väl kul att de vill ha en sån valuta, men våran svenska krona kommer ju snart också bli en, kanske inte en kryptovaluta, men man skulle kunna göra om den till det, för att det är ju inte så många kontanter kvar. Det är sant. Det är ju, jag ändå, menar, har det kommit nya leksakspengar. Ja, och men det är bara till för kundvagnarna. Men kundvagnarna har ju slutat med sånt nu. För att de var ju tvungna att byta ut hela sina, och då la de ner det där. Ja, men vad bra då. Ja. Nej, jag är inte inne på det med kryptovaluta överhuvudtaget, så att jag har faktiskt ingenting att säga om det. Men det ska bli rätt intressant, för om de lanserar en kryptovaluta, så undrar jag om man kan bryta den själv. Ja, det undrar jag också. Det är det som är intressant. Ja, precis. Kan jag bli rik på Estcoins till exempel? Kan jag börja tillverka sådana hemma, eller är det någonting de bara delar ut? Ja, det är en fråga. Det är en bra fråga faktiskt. Ja. Det vore ju konstigt om man kunde bryta den, i och med att det är en stat. Det borde ju liksom vara som att de delar ut den, eller? Ja, de bryter den och sen delar ut. Och sen får man helt enkelt bara byta den då. Kanske. Ja. Eller också så tar datanördarna över världen. Ja. Estland i alla fall. Hashtag datanörd tar över världen. Ja. Ja. Ja. Men alltså en statlig kryptovaluta. Jag är skeptisk. Och sen är det ju lite så här att, behöver de någon kontrollfunktion också? Ja, det är väl egentligen, alltså, frågan är om det är det som är. Ja. Ja, det finns många frågetecken. Det enda jag vet att det finns, börjar ju komma rätt rolig hårdvara om man vill bryta egen kryptovaluta. Ja, som sagt, jag är inte inne på det här spåret med att bryta kryptovaluta, så jag har ingen koll på det överhuvudtaget. Det har ju släppts ett moderkort nu som klarar av 19 GPUer. Ja, vi pratade väl om det för några avsnitt sen. Ja, då hade de ju tillverkat special. Det var väl korten vi pratade om för att tillverka kryptovaluta. Nu har det kommit ett moderkort som ska klara av 19 GPUer. Ja, just det. Ja. Ja. Så nästa valuta som kommer ny får man väl börja bryta då. Men alltså, går det inte inflammation, tänkte jag. Inflation i det här, alltså med kryptovalutor överlag. Alltså det är ju inte en kryptovaluta, utan det är ju, ja, jag vet inte hur många som finns. Ja, fast du har egentligen ju egentligen bara två som är riktigt stora. Aha. Och först har du ju Bitcoin. Ja, det, som nu har delats upp i två och ska delas upp en tredje gång. Ja, och sen har du ju, vad heter de, Ethereum, va? Ja, precis. Ja, och Ethereum, det kan du ju handla på börsen också om du vill. Eller liksom köpa och sälja, så att det kan du bli rik på annat sätt också än att mina det. Mm, okej. Men om nu Estland ska ha sin kryptovaluta, ja, då kommer du ännu en, alltså hur vet man, alltså? Alltså det är som vanligt, du kan ju sälja Bitcoin mot till exempel Ethereum, och då får du kanske, vi säger att du får 15 Ethereum för ett Bitcoin, så att du har ju liksom den där valutahandeln kvar ändå. Den finns ju där. Och jag tror som så här att hade man bara valt Bitcoin så hade det ju blivit skevt, för att det kommer nog inte finnas tillräckligt med Bitcoins. I sådana fall kommer de vara nere på 0,0000 någonting som man får och liksom använder som pengar. Ja, men jag tror att det är teoretiskt sett är det möjligt att bryta upp den i hur många decimaler som helst. Ja, fast vi människor är väldigt svårt med decimaler. Ja. Jag menar, om jag ska köpa mat och så ska jag betala 0,00035 bitcoin för en gurka, är det bra eller inte? Det är jättesvårt. Ja, det. Ja, det svåra som jag ser det just nu, när det lilla jag läser om bitcoin eller kryptovaluta överhuvudtaget, det är ju det här. Om man ska gå till den vanliga valutan i dem, alltså värdet i dem, rättare sagt. Mm. För ena dagen så, ja, nu är det värt $200, andra dagen så, ja, $4,000, men herregud, alltså, och så dagen därefter så är det nere på $100. Det finns ingen stabilitet i det. Fast det är ju bara för att du inte har något, alltså om du tar till exempel amerikanska dollarn, så sjunker ju den om det kommer någon dålig rapport att det kommer vara dåligt med jobb i USA eller någonting. Där har du en bakomliggande faktor. Men när det gäller bitcoin så har du ju inte så många bakomliggande faktorer som är tillräckligt stora och starka. Det kanske, för jag menar i USA kanske det inte, dollarn kanske inte sjunker så mycket om arbetslöshetssiffrorna sjunker kanske, eller blir 0,5% sämre. Då kanske den inte ligger rätt stabilt ändå. Men bitcoin, där har du liksom, är det en grej som händer, då sjunker den ju, backar den ju jättemycket. Jo, det är det jag menar. Alltså, skulle du våga ta ut din lön i bitcoin idag exempelvis? Nej. Men du kan liksom inte använda den. Alltså, den är egentligen verkningslös. Kryptovaluta idag är egentligen verkningslös som betalmedel, med tanke på att det är så stort spann på värdet i den. För att idag får du din lön, du får, bara för sakens skull, du får 100 bitcoin, det är din lön. Den är värd, säg, 10 000 kronor. Mm. Ja, gött, bra, jag har 10 000 kronor och i bitcoin gör jag slut med. Och så vaknar du imorgon och helt plötsligt, nej, det är värt en 10. Mm. Då är du helt plötsligt, då kan du inte försörja det längre. Nej, fast det är ju lite, bitcoin tycker jag nästan är lite mer som en aktie. Att den är ju värd vad folk tycker att den ska vara värd. Det är ju där faran ligger. Mm. Men jag håller med dig, det är, vi väntar 10 år till så det blir stabilt. Ja, det kan jag hålla med om. Nej, men det måste ju framförallt komma upp något regelverk för handel mellan länder och liksom, om man ska tjäna pengar på det och byta och sånt, så måste det ju till några bra lagar och regler. Ja, främst då för att skydda oss konsumenter. Ja, det är det jag menar. Mm. Som konsument så har du ingen som helst säkerhet idag när det gäller värdet på bitcoins. Nej, men det är nog svårt att det är nog svårt också att kontrollera bitcoin. Det är ju byggt på ett sånt sätt som gör det väldigt svårt. Ingen kan ju stoppa mig från att skicka pengar till något helt annat land någonstans. Nej, fast de kan ju fortfarande spåra var det kommer ifrån. Jo, det så på sant. Det viset är det ju säkert, men Ja. Ja. Mm. Ja. Jag tycker vi går vidare till nästa valuta. Ja, det låter bra. Ja. Ja, Burger King har nu sin egen kryptovaluta. När vi ändå är inne på ämnet så ska vi även meddela att hamburgerkedjan Burger King har sin egen kryptovaluta Whoppercoin i Ryssland. För varje Whopper man köper får man ett Whoppercoin i en speciell plånbok. Hur man ska använda den här valutan i dagsläget är oklart. Förutom att självklart använda den för att köpa fler Whoppers. Ryska Burger King meddelar nu också att acceptera bitcoin som betalmedel när du köper burgaren hos dem. Här snackar vi. Här har vi ett värde med att mina kryptovaluta, va? Jag tänkte börjar och få betalt. Jag tänkte på de här som fick ihop en enorm summa bitcoin som de la på ett konto. De kan ju käka hamburgare för det. Ja, precis. Vet vad jag tycker de skulle göra? Istället för att få en vopp eller ett coin när man köper en vopper, så tycker jag man ska börja mina dem på allvar. De ska ställa ut träningscyklar och så sitter man och cyklar och käkar sin mat, och ju mer man cyklar desto mer minar man. Och då får man sin bitcoin, yes, eller sin woppercoin. Och tjockisarna blir smala och smidiga, vet du. Trots att de äter massor av woppers. Där hade du... Vi, eftersom att vi är en öppen och fri podcast, så Burger King Sverige, varsågod för idén. Mm, varsågod. Ja, Freja, vad har du att säga om Whoppercoins? Ingenting? Jag föredrar Max, så jag skulle vilja se en Maxcoin. Faktiskt. Mm. Jag tycker om att gå och börja det. Mm, tycker man om skräpsa? Vi kanske ska gå vidare. Men håll med om, nu finns det ju en anledning att åka till Ryssland. Ja, men frågan är ju då, kan du använda dessa Whoppercoins utanför Ryssland? Nej, men det skulle vara tufft att ha i alla fall. Ja, jo. Eller ja, för sig är det en kryptovaluta, så att man kanske inte får den direkt i handen, utan den ligger väl på någon plånbok. Ja, det är ju så. Mm. Jolla ska börja sälja Sailfish till Xperia X. Jolla har presenterat att det inom kort ska börja sälja Sailfish för Xperia X. Det kommer kosta 50 euro och kommer ej fungera på operatörsbundna telefoner. Installationen kräver en del av den som installerade, så de rekommenderar att man är någorlunda tekniskt bevandrad för att lyckas. De kommer att leverera installationsinstruktionerna. Vid köp får man ett års uppdateringar från Jolla samt support. Säljstart är 27 september. Detta gillar jag jättemycket faktiskt. Jag har följt detta ett tag. Alltså, man brukar ha kravspes på telefoner, men nu när de bara har ett antal telefoner så är det ju kravspes på användaren istället, som ska vara tekniskt kunnig. Ja, men jag tror inte det är så svårt. Det är precis som du rotar en Android-mobil, så det är samma typ av instruktioner du följer. Ja, jag tror ju men som alltså så här. Men ett års uppdateringen bara ett år. Men det tyckte jag var konstigt, borde ni inte fortsätta uppdatera? Ja, precis. Hade det... Ja... Och 50 euro. Ja, jag kommer fråga jobbet om de kommer köpa in en. För jag tycker Sailfish är... Det är riktigt bra när du administrerar Linux. Du har allting så här färdigt, alla terminaler och tangentbordet för terminalen. Allting är liksom Linux-baserat. Du kan starta R-Sync och du kan göra precis vad du vill. Du kan ha dina SSO-keys och allting. Så det är väldigt praktiskt i... Om du administrerar Linux-burkar på jobbet, så har du jour och sånt här då. Så jag ska nog fråga om du kan köpa in en Xperia X. Men det är väl klart de gör det. 500 spänn för en beta-version som inte kommer stödja varken Bluetooth, fingeravtrycksläsare till att börja. Är det värt det? Ja, jag använder inte Bluetooth, så det får vänta en stund. Ja. Men det är väl bara drivrutinen tror jag, för Sailfish har ju Bluetooth. Ja, men i själva Sailfish OS till Xperia X:en här så kommer det inte vara kommer det inte ligga aktivt. Det kommer inte vara igång. Nej, det kommer väl ta en stund tänker jag. Alltså, nu ska jag inte vara sån. Jag tycker det är jättebra. Jag vill jättegärna prova Sailfish OS. Det är alltså gärna, men 50 euro. De kunde ha gjort en öppen beta. Och det är en beta-version. Mm. Och du får betala 50 euro. Du får bara uppdateringar under ett år. Och allting funkar inte från början. Ja, det är väl det jag är skeptisk mot. Att det är liksom... Hade beta, självklart. Det kan, eller hade de sagt att det här är fullt fungerande version. 50 euro får du betala för den här. Du får uppdateringen i ett år. Det kan jag gå med på. Här har vi en beta också. Det funkar inte allt, men du får ta den med. Ja, kör på det. Mm. Eller att ett år räknas från den gången när de släpper en riktig stabil version. Ja, det kan jag också gå med på faktiskt, när du lägger upp det så. Oh. För Jolla är jag riktigt nyfiken på, eller Sailfish OS. Sagt. Ja, det är väldigt... jag gillar sättet man navigerar det systemet. Jag tycker att både iPhone och eller iOS och Android kan lära sig en del av dem. För du har ju fortfarande en fysisk knapp på iPhone. Eller så är den inte fysisk, men den är fortfarande touch. Ja. Och på Android brukar de också ha tre touch där nere då. Medan Sailfish är ju bara en skärm utan några knappar. Ja, precis. Men hur länge har Jolla funnits egentligen? Eller Sailfish? Det har väl funnits några år. Det har väl funnits ända... Alltså det här Sailfish OS är ju en vidareutveckling utav det Nokias gamla operativsystem Migo. Just det. Mm-hmm. Så att det här är ju egentligen utvecklat från början då utav Nokia. Jag drar lite paralleller till BOS nästan. Aha. När man tänker som så här, en tredje jätte ska fram, och nu BOS fick vi lite problem med, det var väl några rättigheter och sånt, och sen hade ju de någon låda de sålde som inte sålde så bra, som gjorde att de inte klarade sig. Men frågan är om de kommer klara sig bland de här två jättarna vi redan har. En annan sak som många tycker om med Sailfish är ju själva temat. För de har ju ett framework där du bygger dina appar på då. Och du kan inte göra som alla de här andra apparna, att du kör dina egna små knappar och egna små rulllistor och egna checkboxar. Utan det är liksom, när du skriver en app så säger du att jag vill ha liksom en rulllista här. Och sen så den som sköter temat, det är liksom Sailfish OS då. Så vill du ha ett grönt tema eller blått tema, så kommer hela mobilens alla appar anpassa sig efter det. Och det blir väldigt sådär att allting hänger ihop väldigt fint. Ja, det låter ju riktigt bra. Ja, jag tror säkert det är jättebra. Jag hoppas att det får genomslag, för att de har ju kunnat studera två jättar nu och kolla alla misstag de har gjort. Så att... Ja, precis. Ja. Och sen kan ju Sailfish OS kan ju faktiskt köra Android-appar också. Ja, just det. Så att man behöver inte vara utan allt. Nej. Sen har vi en till smartphone. Librem 5. En crowdfundad, krypterad Linux-smartphone. Den USA-baserade Linux-laptop-tillverkaren Purism hoppas att få ihop 1,5 miljoner dollar för att kunna tillverka en 5-tums säkerhetsfokuserad smartphone som bygger på och drivs helt av Linux och öppen källkodsprogram. Priset på Librem 5 kommer att börja på $599 och kommer att drivas av Linux distron Pure OS istället för Android. Du ska även kunna installera valfri Linux-distribution, och som standard kommer Pure OS att innehålla en något modifierad version av GNOME. Tyvärr får vi väl säga. Det är en nyhetsanteckning här, inte jag har skrivit. Det kommer att dröja tag innan lanseringen. Inte förrän i januari 2019 väntas PureSim kunna leverera. Vill du vara med och backa projektet finner du alla länkar i show notes. Vem är det som har något emot Kinom? Det är ju så när man skriver vissa nyheter så går det liksom lite fort. Och man hinner liksom inte kolla upp vad det är. Man vet vad man ska skriva men man ser inte riktigt var det är man skriver. Så att ja, jag får väl ta på mig det här. Men det här är någonting som jag är riktigt, riktigt taggad på. En riktig Linux-telefon. Det här vill jag ha. Men Pure OS, är det Android då? Nej, Pure OS är Debian-baserad. Ja. Tror jag. Men så att det är, Pure OS är en ren och skär Linux-distribution. Ah, men det är lite selfish över detta då ju. Nej, inte alls. Utan det här är en ren Linux-dis. Det är som Debian. Du kan köra in Debian på den istället om du vill det. Är du med? Ja, men jag menar selfish och Linux rakt igenom också. Fast det, ja, det, men det är ju en helt modifierad version av Linux. Alltså kärnan är ju Linux i Selfish. Ja. Sen har de lagt på sina egna grejer för att du ska kunna använda det med sina program och så vidare, eller hur? Kör du in den här så får du de program du får när du kör in en Debian helt enkelt. Om vi tar det som ett exempel. För att du, men jag tror det som skiljer, det måste ju vara att Sailfish har deras Wayland-gränssnitt. Och den är ju, man kan ju inte köra igång vad som helst på detta gränssnittet. Men det här då, om jag uppfattar det rätt, så kör de GNOME. Och det betyder att jag kan starta upp typ, ja, vad ska jag ta som exempel här? Jag kan starta upp kalkylatorn som jag har här som också finns på min desktop då, antar jag. Det var bra att du just tog till kalkylatorn, för det finns ju inte i någon annan telefon. Ja, men just den här kalkylatorn. LibreOffice kan du starta upp. Ja, precis. Ja, det du kan starta upp LibreOffice. Du kan starta upp Firefox. Ja. Nej, det tror jag inte. Jo, mjukvarurendering. Okay. Ja, precis. Du kan köra, vad ska jag hitta på nu? Nu blir jag sån också. Telegram! Nej, det kan du redan. Åh, där sitter kanske. Ja, det borde du kunna köra. Ja, men jag gillar, detta påminner väl lite om vad Ubuntu Phone ville göra. Mm. Precis, för du kan alltså om man går in på deras alla länkarna som sagt till det här projektet finns ju i våra show notes om man vill vara med och backa det här, och där kan du alltså köpa eller stödja eller finansiera heter det med en visst antal pengar och betalar du då för 599 så får du telefonladdare och vad det nu är för något. Ja, precis. Betalar du däremot $13.99 så får du en 24-tums skärm med också. Mus och ett tangentbord. Och ju mer du betalar desto större skärm får du. Sen finns det någon Enterprise Bundle också. Och sådana här grejer. Men alltså, du får telefonen som då är rent ut sagt Linux och GNOME. Du skulle egentligen kunna ta den här konsolen Wii U-reklam. Du sitter och spelar framför tvn och sen när du går så tar du med dig grejen och har allting som det är. Ja. Ja. Alltså jag håller med. Det, hade inte jag varit en gamer då hade jag garanterat satsa på en sån. För då har man ju liksom allting med sig. Ja, precis. Nej, så det här ser jag verkligen fram emot. Inte för att jag tror att jag kommer att backa upp det med 6000 spänn. Det känner jag är inte än i alla fall. Men som sagt, va, släpper de den så kommer jag ligga först i kön. Mm. Det verkar ha ganska bra hårdvara också. Eller jag menar, det verkar vara open source hårdvara för det mesta. Ja, det ska det vara. Det ska vara så öppen, den ska ju vara så öppen som möjligt. Har de ju sagt. Den är lite fyrkantig av sig. Eller inte fyrkantig, men den är inte lika rektangulär som andra smartphones ser ut som. Nej, och det vi pratar om, nu sitter vi och tittar på bilderna som finns på deras sida. Så att är det någon som vill se hur den ser ut, så finns som sagt på alla länkarna i våra show notes. Och vi som är lite äldre, vi vet ju det, att det är insidan som räknas. Det var väl vackert sagt. Det var mycket vackert sagt. Ja. Men det här är i alla fall någonting som jag är riktigt taggad på. Det här vill jag verkligen ska komma. Inte som sagt var 2019, utan helst igår. Ja, jag är också lite taggad på denna faktiskt. Så att det ser jag verkligen fram emot. Ja. Ja. Det var alla nyheter för denna gången. Ja. Har vi någon lyssnarrespons, Daniel? Nej. Ingen som vill säga oss någonting? Ingen vill säga någonting. Det är allt vi säger så perfekt så att ingen ens vill klaga på det. Vi kanske har en hård stil. Det kanske inte är någon som vågar. Ja, du tänkte så att ni talar inte illa om oss. Ja. Nej. Du vet, en tuff lastbilschaffis och sen en alkis och ja. Det kör. Ja, precis. Och sen Freja som hackar sig in överallt. Ja, nej. Nej. Och så har vi en skåning på det också, till fråga på allting. Som av en händelse, om ni inte har hört det, inte har sagt ett ljud på väldigt länge. För han fick nätverksproblem. Han har ramlat ifrån, så att vi kommer faktiskt inte få höra mer av honom idag. Så att sitt inte och vänta på att han ska säga någonting. Så det behöver ni inte heller tala om, varför säger inte han något. Däremot så har vi lite annat att prata om. Det är nämligen så att i Stockholm, av alla ställen i hela världen, så har vi så att vi, ja, som ni redan vet, så har vi en lyssnarschatt i appen och tjänsten Telegram. Och här är det så att nu har vi ynglat av oss till en Stockholmschatt. Allt för att de som hänger i vår kanal då inte tycker att vi andra skulle behöva besväras med att höra hur de planerar att träffas för en öl den 1 september klockan 18 på Pitchers på Mariatorget i Stockholm. Det är nämligen så att, som jag precis sa, så är det så att våra lyssnare i Stockholm har beslutat att de vill träffas och ta en öl tillsammans. Och då har de kommit fram till att den 1 september är en bra dag. Klockan 18 är alltså en bra tid, och Pitchers på Mariatorget i Stockholm är en bra plats. Och vill du hänga med själv så är du naturligtvis välkommen. För det är ju som sagt öppet för alla. Nu är det så att de vill ta en öl, så att du måste ju vara över 18 år gammal. Det här finns även som ett event på vår Facebook och Google Plus-sida på Linuspodden. Vi stödjer dig här till den här träffen till 100%, även om vi inte står bakom den själva. Utan det här är helt och hållet ett lyssnarinitiativ. Och med tanke på det så har vi då själva kommit på den briljanta idén att vi också ska träffas. Inte taget alls ifrån den här Stockholmsgruppen överhuvudtaget. Det här har vi kommit på alldeles själva. Eller hur? Japp. Ja. Precis. Däremot så har vi inte kommit på vad som är en bra tid eller vad som är en bra plats. Så att det ska vi ta och slå våra kloka huvuden ihop och komma på. Det kan faktiskt bli så att vi kommer att köra dubbla event. Det vill säga ett här och ett där. Men som sagt var, det låter vi vara osagt ännu. Vi har inte kommit fram till något. Men som sagt var, är du intresserad att träffas och befinner dig i Stockholmstrakten den 20... Jag tar det en gång till. Är du intresserad av att träffa andra Linuxpodden-lyssnare och befinner dig i Stockholmstrakten på Mariatorget vid 18-tiden den 1 september, så är det bara till att slänga dig rakt in på Pitchers och hänga på. Hur de tänker och styr upp det kan jag tyvärr inte säga, men då kan man alltid hoppa in i Stockholmschatten på Telegram för att få mer information. Och våra event på Facebook och Google Plus kommer jag att uppdatera med den här informationen också. Du Daniel, du befinner dig nästan i huvudstaden. Är det någonting du kan tänka dig att göra? Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Det är öl inkluderat, så att det är väl klart. Jag åker från central till central på under timmen, så att... Ja, då blir det helt plötsligt ett officiellt event också. om du befinner dig där. Ja. Ja. Det är ruggigt att säga, men då skulle det bli en tvådagars för mig. Jaha. Herregud, är det någon annan fest du har planerat? Alla måste ju tro att jag är en superut. Det här är ju inte bra alltså. Jag som nästan aldrig dricker. Nej, men apropå det, vad dricker du nu? Skit. Ja, jag dricker öl. Ja, precis. I rest my case. Ja. Jo, men det är ju måltidsdricka nästan. Ja, det håller jag. Det är den tyska genen som suger, vet du. Ja, det måste vara det. Ja. Hade det inte varit så att jag var chaufför och jag har en policy att inte dricka dagen innan jag ska köra, så hade jag nog också druckit öl idag. Ja. Du dricker inte ens en öl? Nej. Nej, det är ju förståndigt. Så att jobbar jag dagen efter så dricker jag ingenting. Inte ens en öl. Nej, det är ju rätt klyftigt. Alltså, jag dricker ju vatten och så, men som sagt, ingen alkohol. Mm. Jo, öl och alkohol, eller öl och bilkörning hör ju inte ihop. Nej, de säger det. Jag testade ju en gång på, nu var det ingen riktig bilkörning, utan jag och ett par kompisar, vi tog ju Danmarksbåten över för ett herrans massa år sedan över till Danmark. Och på den tiden så var affelkorn någonting man skulle ha i sig. Så att det köpte man i den på den tiden taxibilshoppen, och så satte man sig vid bilspelen och så drack man affelkorn och så körde man resebil. Det gick aldrig bra, kan jag tala om. Nej. Så att ja, en lite anekdot mitt i alltihopa. Har vi någonting mer idag eller? Nej. Nej. Nej. Vill du göra oss en äran, Daniel? Ja, det fixar jag. Hoppas jag efter all den här ölen. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnare kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Och så vill jag bara tillägga det att donerar du mer än 50 kronor, skickar ett mail med ditt namn och adress, så skickar vi ett kuvert med klistermärken tillbaka till dig också. För det har vi ju. Vi har ju klistermärken med Linuxpodden och Linuxbloggen loggar på. Mm. Riktigt fina är de. Jajamensan. Så vill man ha det så skickar man även ett mejl. Men hej då. Hej då.